Prosper Mirimi, Meteo Falcone, seslendiren Akın Altan. Porto Vecchio'dan çıkılıp da kuzeybatıya, adanın işlerine doğru gidilince, arazinin hızla yükseldiği görülür. Kocaman kayaların tıkadığı, ara sıra hendeklerin kestiği dolambaçlı patikalarda 3 saatlik bir yürüyüşten sonra çok geniş bir fundalığın kenarına varılır. Fundalık, adaletin pençesinden kaçanların vatanıdır. Haber verelim ki, Korsika çiftçileri, tarlasını gübrelemek zahmetinden kurtulmak için bir orman parçasını ateşe verirler. Ama alevler gereğinden fazla yeri kaplayacakmış. Varsın kaplasın. Onu mu düşünecekler? Yanmış ağaçların küllerinden bereketi artan bu toprakları ekince, iyi bir ürün alacağından emindir. Toplaması zahmetli olan samanları bırakıp başaklar kaldırıldıktan sonra, toprağın altında kalarak yanmamış olan ağaç kökleri ertesi bahara gür sürgünler verir, bunların boyu 1-2 yıl içinde 2 metreyi aşar. İşte bu sık çalılığa maki adını verirler. Bu fundalık gelişi güzel birbirine girmiş ve karışmış türlü ağaçlardan meydana gelmiştir. İnsan burada ancak elinde baltayla kendine yol açabilir. Öyle sık ve gür fundalıklar vardır ki yaban koyunları bile içine giremez. Eğer bir adam öldürdünüzse, Porto Vecchio fundalığına gidin. Bir tüfek, biraz barut ve 5-10 kurşunla orada güven içinde yaşarsınız. Kukuletalı kahverengi bir yamça almayı unutmayın. Altta şilte, üstte yorgan görevini yapar. Çobanlar size süt, peynir, kestane verirler. Artık polisten ya da ölünün akrabalarından korkacak bir şeyiniz kalmamıştır. Yalnız cephane yenilemek için ineceğiniz zaman ayağınızı denk almak şartıyla. 1800'de Korsika'da bulunduğum sıralarda Meteo Falcone'nin bu fundalığa yarım persa uzaklıkta bir evi vardı. Memlekete göre zengin adamdı. Kişizadeler gibi, yani işsiz güçsüz yaşar, bir çeşit göçebe olan çobanların dağlarda otlattığı sürülerinin geliriyle geçinirdi. Anlatacağım olaydan 2 yıl sonra kendisine rastladığım zaman bana en çok 50 yaşında görünmüştü. Gözünüzün önüne ufak tefek, ama dinç bir adam getirin. Kömür gibi kara kıvırcık saçlar, iri ve civa gibi gözler, çizme içi renginde bir cilt. Nişancılıkta ustalığı, nişancıları pek bol olan memleketinde bile dillerde gezerdi. Örneğin, Meteo, bir yaban koyununa asla iri saçmayla ateş etmezdi. 120 adım uzaklıktan, kafasına veya küreğine nişanladığı tek kurşunla yere sererdi hayvanı. Geceleri de tüfeğini gündüzki kadar kolaylıkla kullanırdı. Hele ustalığı örnek olarak öyle bir şey anlattılar ki, Korsika'ya yolu düşmeyenler kolay kolay inanamazlar. 80 adım ötede yanan bir mum, mumun önüne de bir tabak büyüklüğünde şeffaf bir kağıt koyarlarmış. Meteo tüfeği omuzlayıp nişan alırmış. Sonra mumu söndürürlermiş. Aradan 1 dakika geçince, zifiri karanlıkta ateş eder, ve %80 kağıdı delermiş. Bu pek yüksek meziyette Meteo Falcone büyük bir ün kazanmıştı. Tehlikeli bir düşman olduğu kadar eşsiz bir dosttu da. Hem iyilik yapmaktan hoşlanır, yoksulları korur bir adamdı. Porto Vecchio ilçesinde herkesle iyi geçinirdi. Ama onun hakkında kötü bir söylenti de vardı. Corte kasabasından bir kız almıştı. Sözde orada, sevişte olduğu kadar dövüşte de pek tehlikeli sayılan bir rakibi bir çırpıda ortadan kaldırıvermiş. Bu adam penceresinde asılı küçük bir aynanın önünde tıraş olurken bir kurşun yemişti. İşte bu işi yapanın Meteo olduğunu ortalığa yaymışlar. Mesele örtbas edildikten sonra Meteo evlenmişti. Karısı Giuseppe ona önce 3 kız. Adam çileden çıkmıştı. Nihayet bir de oğul vermişti. Meteo oğlunun adını Fortunato koymuştu. O, ailesinin umudu, adının varisiydi. Kızları hayırlı kocalara vermişti. Babaları gereğinde damatlarının hançerleriyle şişhanelerine güvenebilirdi. Oğlu henüz 10 yaşındaydı. Ama ilerisi için şimdiden umutlar veriyordu. Bir sonbahar günü Meteo, fundalığın bir düzlüğünde otlayan sürüsünü yoklamak için karısıyla birlikte erkenden yola çıktı. Küçük Fortunato da birlikte gitmek istiyordu ama yol uzundu. Hem evi bekleyecek birinin kalması gerekti. Babası razı olmadı. Buna sonra kim bilir ne kadar pişman olmuştur. Babası gideli 2 saat olmuştu. Küçük Fortunato, güneşe karşı rahatça uzanmış, mavi dağları seyrediyor ve gelecek pazar günü şehirde dayısı Onbaşı'nın evine akşam yemeğine gideceğini düşünüyordu. Onbaşı, Korsika'da bir asillik unvanıdır. Eskiden Korsika köylüleri, derebeylerine karşı ayaklandıkları zaman başlarına geçirdikleri adamlara ''Kaporal, onbaşılar'' demişler. Ansızın silah sesiyle dalgınlıktan uyandı. Ayağa kalktı ve gürültünün geldiği yana döndü. Ardından düzensiz aralıklarla atılan ve gitgide yaklaşan başka silah sesleri geldi. Sonra ovadan, Meteo'nun evine giden patikada dağlılar gibi külahlı sakallı, üstü başı partal, tüfeğine yaslanarak güçlükle sürüklenen bir adam göründü. Kalçasına bir kurşun yemişti. Bu adam bir hayduttu. Gece şehirden barut tedarikine gitmiş, dönüşünde Korsikalı kolcuların pususuna düşmüştü. Zorlu bir savunmadan sonra çekilmeyi başarmıştı. Her kayanın arkasından durup peşine düşen kolcuları ateş ediyordu. Ama askerle arasındaki uzaklık azdı. Yarası yüzünden ele düşmeden fundalığa varmaya gücü kalmamıştı. Fortunato'ya yaklaşarak dedi ki, ''Sen Meteo Falcone'nin oğlu musun?'' ''Evet, ben Giannitta San Piero'yum. Sarı yakalılar peşime takıldı. Sakla beni. Daha öteye gitmeye takatim kalmadı.'' Sarı yakalılar, kolcuların o zaman taşıdıkları üniforma, sarı yakalı, kahverengi elbiseydi. ''Seni izni olmadan saklarsam sonra babam ne der?'' ''Aferin oğlum, iyi etmişsin.'' der. ''Ne malum?'' ''Çabuk sakla beni, geliyorlar.'' ''Bekle, babam gelsin.'' ''Bekleyeyim mi? Hay Allah müstahakını versin. 5 dakika sonra buradadırlar. Hadi, sakla beni, çabuk. Yoksa seni öldürürüm.'' Fortunato büyük bir soğukkanlılıkla cevap verdi. ''Tüfeğim boş, karkirasında pişek kalmamış. Bıçağım var. İyi ama benim kadar hızlı koşamazsın ki.'' Bir sıçrayışta ondan uzaklaştı. ''Sen Meteo Falcone'nin oğlu değil misin? Evinin önünde beni yakalamalarına gönlün razı olur mu?'' Çocuk haline acımış gibi göründü. Yaklaşarak sordu. ''Seni saklarsam ne verirsin bana?'' Haydut kemerine asılı bir meşin çantayı karıştırdı. Herhalde barut parası diye ayırmış olduğu 5 franklık bir bozuk para buldu. Fortunato gümüş parayı görünce gülümsedi, parayı kavradı ve Canitto'ya ''Hiç merak etme.'' dedi. Evin yanındaki büyük bir kuru ot yığınının içinde hemen kocaman bir delik açtı. Canitto oraya büzüldü ve çocuk, biraz hava geçmesine imkan verecek ama altında bir adam olduğunu hissettirmeyecek şekilde üstünü örttü. Üstelik vahşilere yaraşır hayli ustaca bir hile düşündü. Gidip de bir dişi kediyle yavrularını aldı. Ot yığınının üstüne yerleştirdi. Böylece oraya bu yakınlarda dokunulmamış sanacaklardı. Sonra evin yakınlarındaki patikada kan izlerini görünce bunları güzelce tozla örttü. Bu işi de bitince güneşe karşı rahatça uzandı. 1-2 dakika sonra sarı yakalı kahverengi üniforma giymiş bir başgediklinin komutası altında 6 asker Meteo'nun kapısı önündeydi. Bu Falcone'nin uzaktan ısımı olurdu. Korsika'da hısımlık derecelerinin her yerden çok gözetildiği bilinmektedir. Adı Teodoro Gamba'ydı. Birçoğunu kovalamış olduğu haydutların pek korktukları gayretli bir adamdı. Fortunato'ya yaklaşarak ''Merhaba, hısımım.'' dedi. ''Koca adam olmuşsun be. Şimdi buradan geçen oldu mu?'' Çocuk saf bir tavırla ''Yok abi, daha senin kadar büyümedim.'' cevabını verdi. ''Büyürsün, merak etme. Onu bırak da. Buradan bir adam geçti mi onu söyle.'' ''Bir adam mı?'' ''Evet, kara kadifeden sivri külahlı, sarı kırmızı işlemeli ceket giymiş biri, ha?'' ''Sivri külahlı, sarı kırmızı işlemeli ceket giymiş biri mi?'' ''Evet, çabuk söyle. Sorduklarımı tekrarlama. Bu sabah papaz efendi, Piero adlı atı üstünde buradan geçti. Baban nasıl?'' dedi. Ben de dedim ki, ''Vay bacaksız vay. Bana külah giydirmeye mi kalkıyorsun? Çabuk söyle. Canitto ne yana gitti? Aradığımız odur. Elimle koymuş gibi biliyorum. Bu yana saplı herif. Ne biliyorsun? Ne mi biliyorum? Senin adamı bal gibi gördüğünü biliyorum. İnsan uyurken gelip geçenleri görür mü? Uyumuyordun kerata. Tüfek seslerinden uyanmıştın herhalde. Demek tüfekleriniz çok ses çıkarıyor sanıyorsunuz abi. Babamın şişhanesi daha hızlı patlar. Hay Allah müstakını versin piç kurusu. Canitto'yu gördüğüne eminim. Belki de saklamışsındır onu. Hadi arkadaşlar girin eve. Bakın bakalım herif orada olmasın. Tek ayakla gidiyordu. Öyle seke seke fundalığa erişmeye kalkacak kadar sersem değildir. Hem kan lekeleri de burada kesiliyor. Fortunato için için eğlenerek, ''Babam ne diyecek bakalım? Evde yokken evine girildiğini öğrenirse ne der bakalım babam?'' Başgedikli Gamba çocuğu kulağından yakalayarak, ''Kerata!'' dedi. ''Biliyor musun ki istersem sana bu ağızları şıp diye bıraktırırım. Kılıcımın tersiyle 5-10 tane indirdim mi dilin çözülüverir.'' Fortunato hala bıyık altından gülüyordu. Sonunda azametle söylendi. ''Babam, Matteo Falcone'dir.'' ''Yumurcak, biliyor musun ki seni Kortre'ye ya da Bastia'ya götürebilirim. Seni bir zindanda samanlar üstüne yatırır, ayağına zincirler vurdururum.'' ''Ginetto San Piero'nun nerede olduğunu söylemezsen asarım seni.'' Bu gülünç tehdit üzerine çocuk bir kahkaha kopardı. Tekrarladı. ''Babam, Matteo Falcone'dir.'' Askerlerden biri yavaşça, ''Başefendi.'' dedi. ''Matteo ile bozuşmayalım.'' Gamba kararsız görünüyordu. Askerleriyle fısıl fısıl bir şeyler konuşuyordu. Bütün evi gezmişlerdi. Bu uzun sürecek bir iş değildi. Çünkü bir Korsikalı'nın kulübesi dört köşe bir odadan ibarettir. Eşya namına da bir masa, sıralar, sandıklar, av eşyası, kapkacak. Küçük Fortunato o sırada kedisini okşuyor, askerlerle hısımının şaşkınlığına sevinir görünüyordu. Başgedikliyle mangası ne yapacağını bilmiyorlardı. Geldikleri yana dönmek için artık ciddi ciddi ovaya doğru bakmaya bile başlamışlardı. Başkanları, Falcone'nin oğlundan tehdit yoluyla bir şey koparamayacağını anladığından, son bir gayret harcayarak tatlılıkla bir şeyler vererek onu yola getirmeyi denemek istedi. ''Kardeş,'' dedi, ''pek gözü açık bir oğlana benziyorsun. Bu gidişle büyük adam olacaksın. Ama bana karşı kötü davrandın. Hısımın Meteo'nun canı sıkılacak olmasa seni birlikte götürürdüm.'' ''Etme.'' Ama Matteo gelince ona işi anlatacağım. Yalan söylediğin için kan getiresiye dövecek seni. Allah bilir. Görürsün. Ama dur. Hadi, inadı bırak, sana bir şey vereyim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Daha fazla gecikirsen, Canito fundalığa varacak. O zaman da cihan bir araya gelse onu ele geçiremez. Başgedikli cebinden bir gümüş saat çıkardı. 12 ederdi. Fortunato'nun saate bakarken gözleri parladığını görünce, çelik köstekten tutup saati göstererek ona dedi ki, ''Maskara, şöyle bir saatin olsa da boynuna taksan pek hoşuna giderdi. Porto Vecchio sokaklarında tavus gibi kabara kabara dolaşırdın. Gelen geçen sorardı, ''Saat kaç? Sen de onlara, işte saat, bakın.'' derdin. ''Büyüdüğüm zaman dayım onbaşı bana bir saat alacak.'' ''Güzel.'' Ama dayın oğlunun saati var. Hem de, doğrusu, bunun kadar güzel de değil. Oysa o senden küçük. Çocuk içini çekti. Söyle bakalım, bu saati ister misin? Göz ucuyla saate bakan Fortunato, kendisine bütün bir piliç gösterilen bir kediye benziyordu. Kedi, işin ciddi olmadığını sezdiği için pençesini uzatmaya cesaret edemez ve nefsine yenilmekten korkarak zaman zaman gözlerini öte yana çevirir. Ama durmadan da dudaklarını yalar. Sanki hal diliyle kendisine, ''Şakanız da pek zalimce.'' der gibidir. Bununla birlikte başgedikli Gamba saati uzatırken ciddi görünüyordu. Ama çocuk acı bir gülümseyişle ona, ''Ne diye eğleniyorsun benimle?'' dedi. ''Ne eğlenmesi be yahu? Bana Canitto'nun yerini söyle bir.'' ''Saat senindir.'' Fortunato inanmış bir tavırla gülümsedi. Sonra kara gözlerini başgediklinin gözlerine dikerek sözlerine ne derece güven caiz olduğunu orada okumaya çalışıyordu. ''Dediğimi yap, sana bu saati vermezsem şu apoletlerimi söksünler. Arkadaşlar tanığımdır. Sözümden dönmem gayri. Bunları söylerken saati durmadan yaklaştırıyordu. O kadar ki saat adeta çocuğun solgun yanaklarına dokunuyordu. Çocuğun yüzünden içinde konukseverlik duygusuyla tamahkarlığı arasında geçen çatışma okunuyordu. Çıplak göğsü kabarıp iniyor, boğulur gibi oluyordu. Saat de bir yandan sallanıyor, dönüyor, arada burnuna dokunuyordu. Sonunda yavaş yavaş sağ elini saate doğru kaldırdı. Parmaklarının ucuyla dokundu, saati avucuna almış tartıyordu. Ama baş gedikli kösteğin ucunu bir türlü bırakmıyordu. Kordonu mavimsiydi. Madeni yeni silinmişti. Güneşte pırıl pırıl yanıyordu. Çocuğun içi gidiyordu. Fortunato sol elini kaldırdı, omzunun üstünden şehadet parmağıyla yaslandığı ot yığınını gösterdi. Baş gedikli hemen anladı. Kösteğin ucunu bıraktı. Fortunato artık saatin tek sahibi olduğunu hissetti. Bir geyik çevikliğiyle pırladı ve ot yığınından on ayak uzaklaştı. Askerler yığını didiklemeye başlamışlardı. Otların kımıldandığını görmekte gecikmediler. İçinden bir adam çıktı. Bıçağı elindeydi. Ama ayağa kalkmaya davranırken soğumuş yarası ayakta durmasına meydan vermedi. Yere düştü. Baş gedikli üstüne atıldı. Bıçağını elinden aldı. Karşı koymasına olanak bırakmadan sımsıkı bağladılar. Yere uzatılan ve bir odun demeti gibi kıskıvrak bağlanmış olan Canitto kendisine yaklaşan Fortunato'ya başını çevirdi. Öfke ve tiksinmeyle ''Orospu çocuğu'' dedi. Çocuk ondan aldığı paraya artık hakkı olmadığını hissederek gümüş parayı adama attı. Ama haydut bu hareketi aldırmadı bile. Büyük bir soğukkanlılıkla baş gedikliğe dedi ki ''Gamba kardeş, yürüyecek halde değilim. Beni şehre kadar götürmek zorunda kalacaksınız.'' Zalim takipçisi atıldı. ''Demin bir yaban keçisinden hızlı koşuyordun. Ama merak etme, seni yakaladığıma o kadar memnunum ki bir fersa uzaklığa seni sırtımda taşısam yorulmam. Hem arkadaş, ağaç sallarından sana bir sedye yapıp kaputunu üstüne sereriz.'' Crespoli çiftliğinde de at buluruz. Tutuklu, pekala, dedi. Yalnız sedyeye biraz saman da koyun ki daha rahat edeyim. Askerlerin bir kısmı kestane dallarıyla bir çeşit sedye çırpıştırmaya, bir kısmı da Canitto'nun yarasını sarmaya uğraşırlarken, Matteo Falcone ile karısı ansızın fundalığa çıkan bir patikanın dönemecinde göründüler. Kadın kocaman bir kestane çuvalını sırtlamış iki büklüm ilerliyor, kocası ise biri omzunda, biri de elinde iki tüfekten başka yükü olmadığı için kurula kurula yürüyordu. Çünkü bir erkeğin silahlarından başka yük taşıması şanına yakışmaz. Askerleri görünce Meteo'nun ilk aklına gelen şey, bunların kendisini tutuklamaya geldikleri oldu. Ama nereden aklına gelmişti bu? Meteo'nun hükümetle bir alışverişi mi vardı? Yok. İyi bir şöhret sahibiydi. Namuslu bir adam bilinirdi. Ama Korsikalı ve dağlıydı. Dağlı Korsikalılar içinde de vicdanlarını iyice karıştıracak olurlarsa orada adam vurmak, bıçak oynatmak gibi bir takım ıvır zıvır keşfetmeyecek pek az kimse çıkar. Meteo'nun vicdanı herkesinkinden rahattı. Çünkü 10 yıldan fazladır ki tüfeğini bir adama çevirmiş değildi. Ama ne de olsa İhtiyatlı adamdı. Gerekirse kendisini iyice savunacak bir durum aldı. Giuseppe'ye, ''Atun'' dedi. ''Çuvalını yere koy. Tetik dur.'' Kadın hemen dediğini yaptı. Matteo omzuna asılı olan ve kendisini rahatsız edebilecek tüfeği ona verdi. Elindekini doldurdu, yolun kenarındaki ağaçların dibinden en küçük bir düşmanca davranışla karşılaştı mı, kendisini hemen en kalın ağacın arkasına atıp siper almaya hazır bir halde ağır ağır ilerledi. Karısı yedek tüfeğini ve fişekliğini taşıyarak pek yakından peşinden geliyordu. Çarpışma başladı mı, bir ev kadınının görevi kocasının tüfeklerini doldurmaktır. Öte yandan baş gedikli, Meteo'nun bu şekilde adımlarını saya saya tüfek elde ve parmak tetikte yürüdüğünü görünce pek telaşa düştü. Ya kazara Meteo? Canitto'nun hısımıysa ya da dostuysa ve onu korumaya kalkışırsa, iki tüfeğin ateşi postaya verilmiş bir mektup kadar emin olarak aramızdan iki kişiyi temizler. Ya akrabalığa bakmadan beni nişanlayacak olursa? şaşkınlık içinde cesurca bir karar verdi. Eski bir ahbap sıfatıyla yanına yaklaşıp kendisine meseleyi anlatmak için Meteo'ya doğru tek başına yürüdü. Ama kendisini Meteo'dan ayıran kısa uzaklık ona korkunç uzun göründü. ''Vay! İki gözüm! Neredesin? Ne alemdesin bakalım? Beni tanıdın ya! Isımın Gamba!'' Meteo hiç cevap vermeden durmuştu. Öteki söylerken tüfeğinin namlusunu usulca kaldırıyordu. Öyle ki başkedikli yanına geldiği zaman namlu havaya çevrilmişti. Başkedikli ona elini uzatarak ''Merhaba kardeş'' dedi. ''Hanidir görüşemedik?'' ''Merhaba kardeş.'' ''Yolum düştü de sana. Ben hısımım Pepo'ya geçerken bir merhaba diyeyim dedim. Bugün uzun bir takip yaptık ama zahmetimize değdi. Güzel bir av ele geçirdik. Janitta San Piero'yu yakaladık.'' ''Allah razı olsun. Geçen hafta bir süt keçimizi çalmıştı.'' Bu sözler Gamba'nın yüzünü güldürdü. ''Meteo, ne yapsın biçare?'' dedi. ''Karnı açtı.'' Biraz küçük düşen başkedikli devam etti. ''Herif aslanlar gibi dövüştü. Askerlerimden birini öldürdü. Bu da yetmezmiş gibi çardon çavuşun da kolunu kırdı. Ama üzülmeye değmez. Fransızın biridir. Korsikalılar Fransızları sevmezler. Sonra öyle ustaca saklanmıştı ki şeytan bile yerini bulamazdı. Bizim Fortunato olmasaydı herifi bulamayacaktım.'' Meteo, ''Fortunato mu?'' diye aykırdı. Giuseppe, ''Fortunato'' diye tekrarladı. ''Evet, Canitto, nahşuradaki ot yağının altına yatmış. Ama bizim Fortunato adamın yerini gösterdi. Dayısı onbaşıya söyleyeceğim. Ona bu zahmetine karşılık güzel bir armağan göndersin. Savcıya göndereceğim raporda hem onun adını hem de sizinkini belirteceğim.'' Meteo alçak sesle ''Yazıklar olsun'' diye mırıldandı. Askerin yanına gelmişlerdi. Canitto sedyenin üstüne yatmış yola çıkmaya hazırdı. Mateo'yu Gamba'nın yanında görünce acayip bir gülüşle gülümsedi. Sonra evin kapısına dönüp eşiğine tükürerek ''Kalleşin evi'' dedi. Falcone hakkında bu kalleş sözünü ancak kellesini koltuğuna almış biri söyleyebilirdi. Tekrarlanmasına gerek kalmayacak bir bıçak sallayışıyla hakaretinin cezasını verirdi. Oysa Meteo, bitkin bir adam gibi elini alnına götürmekten başka bir şey yapmadı. Fortunato, babasının geldiğini görünce eve girmişti. Az sonra bir süt çanağıyla çıktı. Gözlerini yere indirerek çanağı Canitto'ya uzattı. Haydut, adamı yerin dibine geçirecek bir sesle ''Defol oradan!'' diye bağırdı. Sonra askerlerden birine dönerek ''Arkadaş!'' dedi. ''Biraz su ver.'' Asker matarasını uzattı. Haydut, biraz önce çarpışmış olduğu adamın verdiği suyu içti. Sonra ellerini arkasında değil, göğsü üstünde kavuşturacak şekilde bağlamalarını istedi. ''Rahat yatmayı severim!'' diyordu. Hemen istediğini yerine getirdiler. Sonra başkedikli hareket işaretini verdi. Meteo'ya veda etti. Ama cevap alamadı ve ovaya doğru hızlı adımlarla indi. Meteo 10 dakika kadar ağzını açmadı. Tüfeğine yaslanmış korkunç bir öfkeyle gözlerini oğlundan ayırmıyordu. Çocuk korku içinde bir anasına bir babasına bakıyordu. Sonunda Meteo sakin ama kendisini tanıyanları korkutacak bir sesle ''Güzel bir başlangıç'' dedi. Çocuk yaşlı gözlerle dizlerine kapanmak ister gibi ilerleyerek ''Babacığım!'' diye aykırdı. Ama Meteo bağırdı. ''Bırak dur benden!'' Çocuk babasından bir iki adım ötede durdu. Taş kesildi ve hıçkırmaya başladı. Giuseppe yaklaştı. Saatin bir ucu Fortunato'nun gömleğinden dışarı sarkan kösteğini Meteo görmüştü. Sert bir sesle sordu. ''Kim verdi sana bu saati?'' ''Başkedikli abi.'' Falcone saati kavradı. Var gücüyle bir taşa çarparak bin parça etti. ''Hatun!'' dedi. ''Bu çocuk benden mi?'' Giuseppe'nin esmer yanakları bir tuğla kırmızısına döndü. ''Ne diyorsun Meteo? Ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu?'' ''Öyleyse bu çocuk bütün sülalemiz içinde bu kalleşliği yapan ilk insandır.'' Fortunato'nun hıçkırıkları ve iç çekişleri tekrar hızlandı. Falcone o yaban kedisi gözlerini ondan hiç ayırmıyordu. Sonunda tüfeğinin dipçiğiyle yere vurdu, sonra tüfeği omuzladı ve Fortunato'ya peşinden gelmesini seslenerek tekrar fundalığın yolunu tuttu. Çocuk isteneni yaptı. Giuseppe, Matteo'nun arkasından koşup kolunu tuttu. Kara gözlerini kocasının gözlerine dikerek, titreyen bir sesle ona içinden geçenleri anlatmak ister gibi, ''Oğlundur.'' dedi. Matteo cevap verdi. ''Karışma, babası benim.'' Giuseppe çocuğunu bağrına bastı ve ağlayarak kulübesine girdi. Meryem Ana'nın bir sureti önünde dize gelerek kendinden geçercesine dualar etti. Bu sırada Falcone patikada 200 adım kadar yürüdü, bir küçük hendek görünce durdu ve hendeğe girdi. Toprağı tüfeğinin dipçiğiyle yokladı, yumuşak ve kazmaya elverişli buldu. ''Fortunato, şu iri taşın yanına gir.'' Çocuk dediğini yaptı. Sonra diz çöktü. ''Dua et.'' ''Babacığım, babacığım, öldürme beni.'' Matteo korkunç bir sesle ''Dua et.'' diye tekrarladı. Çocuk kekeleyerek ve hıçkırarak Pater ve Credo dualarını okudu. Babası her duanın sonunda yüksek sesle ''Amin'' diyordu. ''Bütün bildiğin dualar bu kadar mı?'' ''Baba, Ave Maria ile teyzemin bana öğrettiği ilahiyi de biliyorum.'' ''Çok uzun sürer ama ziyanı yok.'' Çocuk ilahiyi bitkin bir sesle tamamladı. ''Bitirdin mi?'' ''Ne olursun babacığım, kıyma bana, bağışla, bir daha yapmam. Onbaşı dayıma yalvarırım, Canitto'yu affederler.'' Hala söylemeye devam ediyordu. Matteo tüfeğini doldurmuş, ''Allah taksiratını affetsin'' diyerek nişan alıyordu. Çocuk kalkıp babasının ayaklarına kapanmak için son bir gayretle davrandı. Ama vakit bulamadı. Matteo ateş etti. Fortunato cansız yere serildi. Matteo cesede bir göz atmadan oğlunu gömmek için bir bel küreği almak üzere kulübeye gitti. Henüz birkaç adım atmıştı ki, tüfek sesi üzerine telaşla koşan Giuseppe'ye rastladı. ''Kadın, ne yaptın?'' diye aykırdı. ''Adalet yerini buldu.'' ''Nerede çocuk?'' ''Hendekte. Şimdi gömeceğim. Hristiyanca öldü. Ruhuna bir ayin yaptıracağım. Damadım Teodora Bianchi'ye haber verin. Gelip bizimle otursun.'' Son.